राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2057 21 मई सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम संयोग होते ही वियोग शुरू हो जाता है। संसार का संयोग होते ही वियोग शुरू हो जाता है। जन्म होते ही मरना शुरू हो जाता है। 80 वर्ष का होने वाला बालक का जन्म करके 5 वर्ष का हो गया तो 75 वर्ष का ही रहा है। अब 80 वर्ष का नहीं रहा है तो मरना शुरू हो गया। जितने जितने जिस जिसको जो उम्र आई है उतने वो मर गए हैं। अब आके कितना जीना इसका पता नहीं है, परंतु इसका पता पूरा है। इतने दिन मर गए, इतने वर्ष मर गए, इतना तो घट गया, निश्चित बात है। इस तरह से जो संयोग होता है संसार का और वियोग शुरू होता है। पहले वियोग है संसार का और संयोग होते ही वियोग शुरू होता है। 10 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्ष 100 वर्ष अगर शरीर है तो शरीर का वियोग शुरू हो गया एक जन्मते ही। आपके हमारे मिलने का संयोग हुआ तो पहले वियोग था, संयोग हुआ तो वियोग शुरू हो गया, उसी क्षण वियोग शुरू हो गया। मनुष्य समझते हैं वियोग हो गया, आज वियोग हो गया, आज नहीं। ये संयोग होते ही वियोग शुरू हो जाता है, एकदम सच्ची बात है। होते होते होते पूरा वियोग हो जाता है, वियोग बन गया। इसे संसार की वस्तु मात्र पैदा होते ही नष्ट होना शुरू हो जाती है। पहले अभाव है और फिर पैदा होगी तो अभाव है, और पैदा और खत्म होगी तो अभाव है। संसार का अभाव नित्य है, परमात्मा भाव नित्य है। नाश तो विद्यते भावा, असतः भावा न विद्यते। असत वस्तु का भाव सत्ता विद्यमान है नहीं, ना भाव विद्यते सतः। सद वस्तु का भाव नहीं है, अभाव होता ही नहीं। सर्गे बिनो बजायन्ते प्रलयेन अभ्यथन्ते च, महासर्ग में भी पैदा नहीं होता, महाप्रलय में भी नाश नहीं होता, वो नित्य निरंतर रह रहा है। तो दो ही चीज है, सत और असत, दो चीज, दो ही। संसार मात्र असत और परमात्मा मात्र सत। और संसार मात्र अप्राप्त और परमात्मा मात्र प्राप्त, ये प्राप्त और अप्राप्त है। संसार सदा ही अप्राप्त है, ये हरदम पैरे आए एकदम गंगा जी का प्रवाह की तरह है, नाश की तरफ हरदम बह रहा है। इसकी प्राप्ति मानते हैं, प्राप्ति है नहीं। लाख रुपया पैदा हो गया, वे लखपति बन गया, और लखपति बनते ही कंगला शुरू हो जाता है, बेहोश शुरू हो जाता है। पहले ही हो जाता है, नहीं मरने के बाद तो भैया मरना, मरने में तो हो जाता है। मात्र संसार के जितनी वस्तु है वे सबकी सब ही अपने से वियुक्त होने वाली है, और परमात्मा की प्राप्ति हमारे को नित्य निरंतर प्राप्त ही है। हम नहीं जानते हैं तो भी प्राप्त है, जानते हैं तो भी प्राप्त है, वो प्राप्त ही है। सदा सदा हमारे पास परिपूर्ण है, और संसार सदा ही अप्राप्त है। संसार संसार में ममता है, ये गलती है। ममता छोड़ते ही समता आ जाती है स्वाभाविक। तुलसी ममता राम समता सब संसार, रागन रोशन दोष दुख दास भय भोपार। ये ममता छोड़ते ही समता आ जाती है, और ममता छोड़नी पड़ेगी। कल भी कहा था, आज भी कहता हूं, एक दिन छूटेगा जरूर, इसमें संदेह नहीं है। कल खूब बताई थी बात, ये बात याद रखनी, हरदम याद रखनी है। संसार छूट रहा, संसार वियोग हो रहा है नित्य निरंतर, इसको कोई भी रख नहीं सकता। चिरजीवी है चिरजीवी आदि क्यों, कोई भी वियोग तो हो ही रहा है, उनका वियोग हो रहा, वियोग हो रहा, निरंतर वियोग हो रहा है। वो सदवस्तु है, उसे अभियोग होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है। तो उसे प्राप्ति करना है, तो संसार अप्राप्त है, वो अप्राप्त है, अप्राप्त है, वो प्राप्त होता ही नहीं, कभी प्राप्त नहीं होता। और परमात्मा अप्राप्त होता ही नहीं, तो प्राप्त नित्य प्राप्त है, उसका योग प्राप्त है नित्य ही, उसकी नित्य ही प्राप्ति है। और अप्राप्त की सदैव योग है, उसका सदैव योग अपने से वियोग है। संसार का नित्य निरंतर वियोग, परमात्मा का नित्य निरंतर योग। नित्य प्राप्त है, वो नित्य ही प्राप्त है, नित्य ही प्राप्त, सबको प्राप्त है, उसका वियोग नहीं होता। नित्य ही अप्राप्त है, उसका संयोग नहीं होता, योग होता ही नहीं। तुम विद्या दुख संयोग वियोग में योग से, तुम योग का नाम है, दुख का भी योग है। दुख या दुखालय प्रशासन शरीर है, संसार है, ये दुखालय है, दुखालय। जैसे भोजनालय होता है, पुस्तकालय होता है, वस्त्रालय होता है, ऐसे दुखालय है। दुखालय में सब सूट ढूंढ रहे, दुखालय में सबके सब ही कोई भांग पड़ गई। एक घर में भी है तो वह कोई भांग पड़ जाए, गांव गांव का पागल से रहे। दुखालय में सुख ढूंढ रहे, सबकी प्रवृत्ति हो गई तो सुख मिल जाए। अरे भगवान देखा दुखालय, और बोर्ड तो देख लो, पहले बोर्ड देख लो भाई, पसे ढूंढो उसमें दुखालय असाशतम, दुखालय में सुख ढूंढे। अरे इसके द्वारा परमात्मा प्राप्त चाहते, शरीर को ठीक कर लेंगे, प्राणायाम कर ठीक कर लेंगे, योग कर ठीक कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। थोड़ का दो लड़ाई नहीं है इसमें, इस जड़ के त्याग से ही शांति मिलेगी। जड़ के द्वारा शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। परंतु कितना ही कह दो, कितना ही सुन लो, मन में जची हुई है, जची हुई बात छोड़ते नहीं, छोड़ना चाहते नहीं, सुनना भी चाहते हो, भी कृपा है आपकी, सुनना ही नहीं चाहते। आप कृपा करते हो, सुनते हो, कम तक सुनते तो हो। भेद माता श्रवणायाप यो में बहु फिर यो न लग गया, श्रवणायाप श्रवण के लिए भी बहुतों को मिलता है, बहुतों को मिलता है, थोड़ों को मिलता है। श्रवणायाप बहु फिर यो न लग गया, सीधी सीधी बात है। ममता छोड़ती क्षमता आती है, ये विलक्षण बात है, अरे जगह मिलती नहीं। मेरे कोई बहुत पुस्तकों मिली है, अरे जगह नहीं मिलती, पुस्तकों में भी जगह नहीं मिलती, पुस्तकों में विश्व जगह नहीं मिलती। मेरे पुस्तकों मिली, संतों से मिली है, पता नहीं है। इस बात को पकड़ लेना चाहिए, जो अपने कल्याण चाहता है उसके लिए बहुत जरूरी है सच्ची बात को पकड़े। असत असत है सच्ची है, सत सत है ये सच्ची है, सच्ची दोनों सच्ची, असत असत ही है, सत सत ही है। ना भाव विदित है सत, सत का भाव नहीं होता, अरे असत का भाव नहीं होता, श्रद्धा नहीं होती, पूरे हरदम भी हो गए, हमारे भी हो गए, इस वास्ते सब भी होगी, समझना चाहिए और प्राप्ति उसी प्राप्ति से आइए। सत्संग करने वाले साधन करने वाले भाइयों को तो कम से कम कम से कम कम से कम प्रभु को प्राप्त समझे, संसार को अप्राप्त समझे। ये अप्राप्त ही है, अट अप्राप्त हो जाएगा, मर जाओ, अप्राप्त है ही है। परमात्मा सदा प्राप्त है, सदा। एक बात और मार्मिक है, जो सदा प्राप्त होता है उसकी प्राप्ति के लिए क्रिया की जरूरत नहीं होती। क्रिया की जरूरत होती है जिसे देश काल से दूरी हो, उसकी देश काल वस्तु आदि सिद्धांत से दूर हो, उसके लिए क्रिया की जरूरत होती है, इसे क्रिया की जरूरत नहीं है। जहाँ है वहां से भाजा वही प्राप्ति हो जाएगी, प्राप्ति के लिए क्रिया करते, क्रिया क्रिया से प्राप्ति असत की होती है, सत की प्राप्ति क्रिया से नहीं होती। सत के शांत असल हो जाए वही असल हो जाए, वही है वो, वही है वो, वहां प्राप्त हो जाएगा। बहम पड़ा हुआ है, बांधते नहीं, बहम बीच में इतना जोरदार पड़ा है, सच्ची बात को मानते नहीं, जैसे नहीं बात सच्ची तो सच्ची रहेगी, झूठी झूठी रहेगी। इस वास्ते परमात्मा तो तुम्हें प्राप्ति क्रिया जरूरत नहीं है, वो तो अक्रिया का मतलब नहीं, अक्रिया का तो मतलब है एक क्रियाशील वस्तु है उसको अक्रिय करना, ये नहीं है अक्रिय वस्तु अक्रिय होकर प्राप्त करना है, इसका त्याग करना है, इसको अक्रिय करना नहीं है। प्राणों को अक्रिय कर लो, शरीर को अक्रिय कर लो, इनको अक्रिय करना नहीं है। अक्रिय होना क्रिया क्रिया संबंधी उत्पत्ति होने वाली वस्तु और क्रिया, वस्तु पैदा होती है क्रिया का आरंभ होता है, पैदा होती है उसका नाश होता है, और आरंभ होता है समाधि होती है। कोई भी आरंभ समाधि होता है, जिसका आरंभ होता है वो नित्य हो ही नहीं सकती, अरे हमारी हो ही नहीं सकती, हम नित्य है। 84 लाख जोड़ी प्राप्त हुई तो पहले जुड़ी ने 16 साल दूसरी हुई, दूसरे 16 साल तीसरी हुई, तीसरी 16 साल चौथी हुई, 84 लाख जुड़ी हुई तो 16 साल हुई है ना, तो छोड़नी पड़ेगी। स्वामी अपने पहले छोड़ दो तो कल बताई बात, अंत ही तो ये तजेंगे पामर तू न तजे अब ही दे, मन पसते हो प्राणी अवसर बीते। सबको छोड़ना पड़ेगा, शरीर छोड़ना पड़ेगा ही, तो पहले ही अपना शरीर अपना नहीं है ऐसा अगर मान ले तो निहाल हो जाए, निहाल हो जाए। और शरीर को मानेगा इसी प्राप्ति हुई, इसी प्राप्ति हुई। स्थूल सूक्ष्म और कारण, स्थूल में पदार्थ क्रिया है, सूक्ष्म में चिंतन है, कारण में स्थिरता है, नींद आती है और चुपचाप हो जाओ तो कारण स्थिर है। स्थिरता से आती तो तत्व है, क्रिया और चिंतन और स्थिरता इनसे आती तो तत्व है। स्थिरता से अतीत क्या होगा, स्थिरता से अतीत क्या होगा, स्थिरता से अतीत होगा स्थिरता का ज्ञाता। स्थिरता भी ये है, स्थिरता भी जानने में आती है, जानने में आती है वो परमात्मा नहीं होता। यन मनुषा न मनुते, यन मनुषा न मनुते, ये न उन मनोमतम तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम यदुपस्ते, ये चक्षुषा पश्यते यन चक्षुषि पश्यन्ति तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम यदुपस्ते। उपासना विस्तार से लिखा, जो तू उपासना करता है वो भिन्न नहीं है। यानी मन सा न मनुते, मन से द्वारा मन नहीं आता, ये ना हो मनो बताऊ, जिसे मन जाना जाने, मन का प्रकाशक, क्रिया का प्रकाशक, चंचलता का प्रकाशक, चिंतन का प्रकाशक और स्थिरता प्रकाशक, और प्रकाशक वो तत्व है, स्थिर प्रकाशक नहीं है, स्थिर तत्व नहीं है, उसको स्थिर कह देते हैं। संचलता अपेक्षा जो स्थिर होता है, स्थिरता की अपेक्षा संचलता होती है, सागर अपेक्ष तत्व नहीं है, पक्ष पक्ष तत्व निरपेक्ष है, सापेक्ष नहीं है, सापेक्ष संसार है। मानो संचलता की अपेक्षा स्थिरता, स्थिरता की अपेक्षा संचलता, वो स्थिरता नहीं है, वो स्थिरता तत्व नहीं है। एक कथा आती है, एक ने समाधि लगाई, समाधि से हुआ था, दस्ता होकर साफ करके कोष्ठ खोल समाधि लगा दी, ऊपर मस्त सिंह दिया ऊपर एक कपड़ा, वो राजा थे, राजा ही बन गए, दूसरे तीसरे राजा हो गए, पर किसी ने हाथ चलाया, अब से वो टूटा, टूटा तो लागी ठूस जा गया, लाओ लाओ राजा घोड़ा, घोड़ा देंगे, घोड़े के लोग से समझ में गई, घोड़ा खुश हो तो वो तो पीढ़ी भी थी, वे मर गया, बस बेटा ही मर गया, अब घोड़ा कौन दे। तो स्थिरता से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, ना चंचलता से होती है, सब का प्रकाश हो गए, क्रिया से क्रिया में चंचलता से चंचलता में स्थिरता में, सब जगह परिपूर्ण, सबका व्यापक, सबका प्रकाशक, वो परमात्मा तत्व है। वो परमात्मा क्रिया से होगा नहीं, अक्रिया से होगा, अक्रिया ये नहीं है, अक्रिया क्रिया की सापेक्ष क्रिया नहीं, अक्रिया नहीं, निरपेक्ष। इस परमात्मा तत्व है वो ऐसे नहीं होता है, हमने कर लिया, हमने ये सब लिया, लाओ घोड़ा, लाओ घोड़ा, ये बात वास्तव परमात्मा तो है, क्रिया में भी सब में, क्रिया में प्रकाशक है, अक्रिया में प्रकाशक है, चिंतन का प्रकाशक है, अचिंतन का प्रकाशक है, चंचलता का प्रकाशक है, स्थिरता का प्रकाशक है, वो प्रकाश सब कहता है। यार मन साधु बनते तत्व है, उस तत्व की प्राप्ति इन क्रियाओं से नहीं होती, क्रिया से नहीं होती, बोध होता, ज्ञान होता, समझ आती है, समझ भी है, बुद्धि समझ नहीं है, जड़ साथ में सदा अतीत है, सदा सदा सदा उसी तरह ख्याल नहीं है, समझते अब ये साधन करते हैं, ये साधन करें, ये करें, क्रिया से क्रिया जन्य सदा ही मिलेगा, क्रिया से अतीत क्रिया के द्वारा कैसे मिलेगा, क्रिया के त्याग से मिलेगा, जड़ चीजों के द्वारा परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से तत्व की प्राप्ति होती है, वो त्याग भी उस जाति का नहीं होता, वो जाति त्याग और जाति है, ऐसा परम परमात्मा है। इस वास्ते खूब समझो इस तत्व को, समझ खत्म होने से समझ आएगी, वह समझ है नहीं, इस समझ ये नहीं है, समझ बात हो गई, यानि मन सा न मनु दे, ये ना हो मनो मतम, जैसे मन मरता है, मन में शक्ति उसी से आती है, यदि तत्व न निमंत्र तथा भाष्य थे सूर्यो ऐसी भाषा सर्व विभाति जिसकी भाषा से सब विभाषित होते हैं। न तो भाषित सूर्यो न शशांको न पाव का ये चीज वो प्रकाशित नहीं कर सकते। यदि आदित्य गतन तेज जगत भाषित आदित्य गतन तेज आदित्य नहीं आदित्य गतन तेज देव ब्रह्म तो बुद्धि ने दम यदि उपास उपास ये नहीं है। उसका ध्येय होता है लक्ष्य होता है। इस वास्ते उस लक्ष्य को देखना चाहिए। सबसे शुभम सब जगह जहां देखो वहीं चाहे जरूर न सो तेरा टैंक टैंक बैठो जाने से वहीं वहीं प्राप्त सदा प्राप्त परमात्मा सदा प्राप्त है। संसार अप्राप्त है सदा ही अप्राप्त है। नित्य प्राप्त की प्राप्ति करना है नित्य अप्राप्त का त्याग करना है। बस वो अप्राप्त है ही उसे त्याग करना है नित्य प्राप्त है ही उसे प्राप्त करना है। ये बातें हैं अटपटी चटपट रहने को जो मन की खटपट मिले तो चटपट दर्शन हो सजनो उस परमात्मा को प्राप्त करो बड़े शुभ नित्य प्राप्त है। जहां आप निश्चय करो वहां भी जहां जीवन न सो गए तय दिख प्रकट हो नित्य प्राप्त सदा ही परिपूर्ण वही प्राप्त है। प्राप्त परमात्मा के सिवाय कोई प्राप्त होता ही नहीं हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं कभी। सब क्षण भंगुर सब जगह सब में एक समान बाहर भीतर एक समान शाम शांत आनंद घन सद घन सिद्ध घन परिपूर्ण समात्मा सब जगह परिपूर्ण है। सब में परिपूर्ण है नारायण नारायण नारायण नारायण।